Book 2 86 Klausimai praeitis 2 Kokį kaklaraištį turi išėjai? Kokį automobilį tu pirkai? Kokį laikraštį tu užsiprenumeravai? Ką jūs pamatėte? Ką jūs sutikote? Ką jūs atpažinote? Kada jūs atsikėlėte? Kada jūs pradėjote? Kada jūs liovėtės, nustojote? Kodėl jūs atsibudote? Kodėl jūs tapote mokytoju? Kodėl jūs važiavote taksi? Iš kur jūs atėjote, atvykote? Kur jūs nuėjote? Kam tu padėjai? Kam tu atsakei?